بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 24 mwezi wa Shawwal mwaka 1440 katika darsa ya risala khuturatul ibtida' shu'mul bid'a li Sheikh Raslan hafidhahullah ta'ala tulifikia alwajhu al'ashir قال أن صاحب البدعة ليس له توبة أن صاحب البدعة ليس له توبة ولهي هيمانش ومتروى بدعة حتى كتبية توباك هيكبليك لا ونوفيوني وكسيما أن صاحب البدعة ليس له توبة wakikusudia kuwa mara nyingi mtu wa bid'a harudi nyuma kuiwacha ile bid'a anaoifanya kwa kudhania kuwa ni katika dini na kama atakavyoeleza hapa mbele ni mafi hadithi Anas radhiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qala inna allaha hajaba at-taubata an kulli sahibi bid'a Allah subhanahu wa ta'ala ameizuia tauba kwa kila mtu wa bid'a. Kwa sababu bu'dihi 'ani tauba, sababu ya mtu wa bid'a kuwa mbali kabisa na tauba. Anna ad-dukhula tahta takalif ash-shari'ati sa'bun 'ala an-nafs. Jambo la kwanza yataka tuelewe. Kuingia chini ya takalif za kisheria za sheria Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo zito kwa nafsi huffatil janna bil makari janna imezungukwa na mambo ambayo nafsi yachukia kwa mara nyingi kuingia chini ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala yarhamkallah ni jambo zito kwa nafsi لأنه أمر مخالف للهوى وسبب ni jambo ambalo la khalifu matamanio na matashi ya nafsi jambo la sheria mara nyingi laenda kinyume na nafsi inavyotaka وصاد عن سبيل الشهوات na amri ya kisheria na takalif za kisheria huzuia na nikizuizi katika njia ya mtu kupata shahawat na matamanio ya nafsi fayathqulu alaiha jiddan ukaona mtu kuingia chini ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala chini ya sheria iliyokuja na mtu Muhammad sallam ni jambo zito sana li'anna al-haqqa thaqilun kwa sababu haki ni nzito بل اتيناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون wengi katika watu wachukia haki haki ni nzito kwa nafsi isipokuwa yule ambaye Allah atampa tawfiq kuikubali na kuifuata haki akatawadha na kunyenyekea chini ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala huyo ataifuata haki lakini wengi katika watu wameikhalifu haki kwa kufuata nafsi zao. Wanafsu innama tanshatu bima yuwafiqu hawaha la bima yukhalifuhu. Na nafsi mara nyingi hupata uchangamfu katika lile jambo ambalo lafikiana na matashi yake na matamanio yake. Sio lile linalokhalifu. Mpaka hapa mmeelewa? Kwa tumeona kuwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala yaenda kinyume na matamanio ya nini? Ya nafsi. Ndiyo maana ikawa ni ngumu. Na nafsi huchangamuka katika lile jambo ambalo laenda namna inavyotaka hiyo nafsi. na nafsi yachukia kile kinachokwenda kinyume na matamanio yake. Ili jambo kilielewa, utaelewa kwa nini sahibul bid'a ni ngumu kurudi nyuma. Asema Sheikh Raslan, wa kullu bid'atin falil hawa fiha madkhalun. Kila uzushi katika dini kumepenya matamanio ya nafsi pale ndani, kumeingia matamanio ya nafsi pale ndani. Liannaha raji'atun ila nadhari mukhtari'iha la ila nadhari shari'i. Kwa sababu bid'a yarejea katika mtizamo wa yule aliyezua na yule anayefuata ile bid'a, wala hairejei katika mtizamo wa sheria. Bimaana ile ibada ya uzushi anayoifanya mzushi ni fikra yake, sio sheria. Kwa hivyo nafsi yapenda kile ambacho ni fikra yake yeye, na haipendi kile ambacho ni sheria imemwamrisha. Wetizama kwa bid'a wanazozizua watu wa bid'a, mpaka wamekuwa wachukia sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano, kuvaa nguo juu ya majicho mawili ya mguu ni sunna wajiba aliyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni wangapi katika ahlul bid'a leo wafanya istihza na wale wanaovaa nguo juu ya majicho mawili, pamoja na kuwa ndivyo alivyovaa Mtume sallallahu alaihi, na ndivyo alivyoamrisha Mtume sallallahu alaihi kuvaa, lakini kwa kuwa hili jambo laenda kinyume na matamanio ya nafsi, wa alaikum salam, na wao wamejizoesha, wamezoea kufuata matamanio ya nafsi, katika hali kama hii ikawa ni jambo zito sana kwa wao, bali mpaka mwisho wakaanza kulifanyia istihza na kulibeza hili jambo. Walmubtadi'u la budda lahu min ta'alluqin bi shubhati dalilin yansibuha ila shari'. Na msioni mzushi ni hivi hivi tu mzusha, lazima atatafuta shubha, na dalili ziko ambazo ni mutashabih, akafuata mahali akashika pale. Sasa kumekusanyika vitu vingapi hapa? Viwili, hawa na shubha, vimekusanyika kwa mubtadi. Na shubha yapendeza kwa nafsi, kwa sababu yasaidia nafsi katika kupata kile ambacho ndiyo nadharia yake. Asema Sheikh, wayadda'i anna ma dhakarahu huwa maqsudu shari'a, adai kuwa kile kilichotajwa pale ndiyo makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ndiyo makusudio. Kwa mfano, suala la kuwa Allah yuko juu, kuna aya nyingi katika kitabu cha Allah kuonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Kwa mfano, aamintum man fis sama am amintum man fis sama sabbih isma rabbika al-a'la ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salihu yarfa'uhu kadhalika fir'aun alivomwambia Musa au alivomwambia Haman, ya Haman ibnili sarha la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Sababu Musa alimwambia Allah yuko juu, Firaun akamkadhibisha, akamwambia Haman amjengee ili aweze kupanda kule juu, akamchungulia mguu wa Musa. Kwa hivyo yote anayekanusha uwepo wa Allah ni juu, afuate itikadi ya nani? Ya Firaun. Kama vile anayetakidi kuwa Allah yuko juu, afuate itikadi ya nani? Ya Musa alayhi salatu wasalam. Huyu ni Musawi na huyu ni Firauni. Alhasil, hizi aya ziko nyingi sana katika Qur'an. Ukamwona mtu akaenda wa huwa alladhi fi as-samai ilahun wa fil ardi ilahun, hii aya hata haizungumzi swala hilo, lakini ndio washapata shubha hapa. siyasema wa huwa alladhi fi samai ilahun wa fil ardi ilahun, yani kwa mfano nikisema kuwa na huyu ndiyo kiongozi hapa Mombasa na yeye ni kiongozi wa Nairobi, walillahi almathalu al-a'la, atakuwa aishi huku na huku ama akiwa mal pamoja yuko pamoja na kule haiko mal pamoja, yani huwa almaluhu fi samaa walmaluhu fi al-ard, yeye ndiye Mungu anayeabudiwa kwa haki juu mbinguni na hapa ardhini, lakini uwepo wake yuko juu kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahmanu ala al-arsh istawa. Lakini hapa akashikamana na ile shubha wa yad'i anna ma dhakarahu huwa maqsudu shari' fasara hawahu maqsudan bidalilin shar'iyyin fi za'mihi. Kwa hivyo ikawa yale matashi na matamanio ya nafsi yake ndiyo makusudio ya sheria, kwa sababu yamelingana na ile dalili anayoiona ni dalili, lakini kumbe nini? Ni shubha. Ikazidi kutia nguvu yeye kushikamana na hawa ya nafsi yake. Fakaifa yumkinuhu alkhuruju an dhalika wa da'i alhawa mustamsikun bihusni ma yatamassaku bihi wa huwa ad-dalil ash-shar'i fi aljumla. Vipi watarajia mtu kama huyu atoke katika yale aliyokuwa ndani yake wakati hawa ya nafsi yake imeshikamana na kile ambacho yaona ni kizuri cha kushikamana nacho, nao ni dalili ya kisheria kwa ujumla. Ile shubha ni dalili ya kisheria, lakini sio maana yake. Lakini yeye akashikamana akasema makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ni hii dalili, na kumbe sio makusudio. Hebu niwape mfano. Man sanna fil islami sunnatan hasana, hii hadithi utaona wameshikamana nayo wale wazushi. Mbona wafanya uzushi? Kunao bid'a hasana, dalili nini? Man sanna fil islami sunnatan hasana. Lakini la kushangaza, hii haikuitwa bid'atan hasana katika hadithi msema man sanna fil islami sunnatan hasana. Sasa ukirudi katika sababu ya hii hadithi utaona kuwa sababu yake yaonyesha kuwa sio kuwa yule mtu amezua, bali yule mtu amehuisha jambo ambalo lilikuwa limekufa. Kwa ikiwa wataka kuingia katika hadithi hii, basi ni uhuishe zile sunna za Mtume wa sallama ambazo watu wamezisahau, uingie katika hii hadithi kama alivyoingia yule sahaba. Lakini akashikamana akaona nimeshikamana na dalili hapo, kumbe ile ni shubha iweitumia na imekusanyika na hawa ya nafsi yake. Hivi vitu viwili vikikusanyika kwa mtu mmoja, ni lini mtu kama huyu atarudi nyuma? Ni ngumu sana. Ndio maana Mtume wa sallam alipowazungumzia khawarij akasema yaquluna bikalami khairi albariya wa huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Angalia, watumia maneno ya Mtume wa sallam, bali na watumia Qur'an, yaqrauna al-Qur'an la yujawizu taraqiyahu, watumia Qur'an wakaifasiri wanavyotaka wao. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alikuwa akisimama juu ya mimbar siku ya Jumaa, khawarij wakipiga kelele, inil hukmu illa lillah. Ali, si ni aya hiyo? Ali akisema kalimatu haqqin urida biha batil, ni kalima ya haki lakini wanachokitaka hawa ni batil. Kwa yawezekana kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala mtu akachukua shubha pale, aya ambayo haiko wazi, kwa sababu ziko aya mutashabihat, kisha akaichukulia ndiyo dalili, wa hawa ya nafsi iliyoko tayari ishatangulia pale, akashikamana na lile jambo, ikawa ni ngumu kwake yeye kurudi katika haki. Mfano mwingine, hawa wanaofanya dhikiri za kukohoa, ho ho ho, hii ho mmetoa wapi jamani? Wakatoa, lakini shubha ya kipumbavu eh? Kisafihi usema wama ya'lamu ta'wila hu illa Allah. Haulai sufaha, wallahi sufaha. Sema wama ya'lamu ta'wila hu illa Allah, hii ni ta'wila hu, ni neno moja, si ta'wila hu ni ta'wila hu. Na hii ni shubha ambayo alizungumza mtu mbele ya Sheikh al-Islam rahimahullah, Sheikhul Islam Taimiyya mtu mtaje akamwambia hebu iangalie vizuri imeandikwa nini. Ni ta'wilahu. Si ta'wilahu illa Allah, sio? Lakini angalia mifano hizi shubuhat ambao hawa ahlul bid'ah wajaribu kushikamana nazo ili akifanye kiko sawa kile ambacho nafsi yake yataka. Ndio maana ulama wakasema kuwa ni ngumu sana kwa mtu wa bid'ah kurudi katika haki. Ngumu sana. Na haya maneno ya Mtume sallam, yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya thumma la yarji'un. Maneno mazito ya Mtume sallam. Ni ngumu sana kwa mtu wa bid'ah kurudi. Yawezekana kurudi nyuma, lakini ni ngumu sana. Isipokuwa kwa yule mtu ambaye aipenda haki, atarudi katika haki. نكتفي بهذا القدر والله المستعان. صلى الله يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.